W poprzednim odcinku nasi bohaterowie zniszczyli sekretne pomieszczenie pod laboratorium doktora Gero i próbowali powstrzymać Komurczaka. Tymczasem Goku wrócił do zdrowia. Jak zamierza powstrzymać nowego przeciwnika? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 72. Komnata duszy i czasu. Będę jeszcze silniejszy niż Super Saiyanin. Jeszcze silniejszy? Czy to w ogóle możliwe? Nie wiem. Ale bez tego nie pokonamy nowych wrogów. Daję sobie rok na osiągnięcie celu. Nie mamy tyle czasu. Nie martw się. Jest takie miejsce, gdzie rok mija w ciągu jednego dnia. Chichi, chcę wziąć ze sobą Gohana. Co takiego? Zresztą nie zamierzam cię powstrzymywać. Nie mam wyboru, ale obiecaj mi, że będziecie o siebie dbać. Mam jeden warunek. Po tej walce Gohan całkowicie skupi się na nauce. To żona najsilniejszego mieszkańca Ziemi, ale nawet jej wytrzymałość ma swoje granice. A ty wreszcie znajdziesz normalną pracę. Dziękuję. Ale miła atmosfera. W drogę. Gdzie on się podział? Goku. Jesteśmy już w mieście? Nie. Znowu nam ucieknie. Gdyby Goku tu był... Goku? Gdyby tu był... Goku? Mógłby dokonać natychmiastowego przemieszczenia. Tato! Pojawiłby się, gdzie tylko by zechciał. Krillin. Poradzilibyśmy sobie z Komórczakiem. Goku! Cześć, Krillin. Tak nam cię brakowało. Kiedy się obudziłeś? Lepiej się czujesz? Jestem trochę głodny. Głodny? To rozumiem. Naprawdę wyzdrowiałeś? Tak. Tato. Kamikolo. Co takiego? Nie połączyliśmy naszych imion. Po prostu przejąłem moc Kami. Mów do mnie Piccolo. Jak wolisz. W takim razie, co? W tym stanie nie dam rady pokonać ani androidów, ani Komórczaka. Ja i Gohan musimy odbyć całoroczny trening w ciągu jednego dnia. Co? Rozumiem. Chcesz skorzystać z komnaty duszy i czasu? To może się udać, ale dotąd nikt nie spędził w niej całego roku. Wcześniej wytrzymałeś tylko miesiąc. Wezmę ze sobą Vegetę i Trunksa. Oni też muszą ćwiczyć. Pospiesz się. Komórczak gromadzi coraz więcej energii. Jeśli połączy się z 17 i 18, osiągnie formę doskonałą. Goku, mam pytanie. Nasi przeciwnicy są silniejsi od Frizy. To cię cieszy czy przeraża? Jedno i drugie. Nie przejmuje się ani zabitymi, ani zagładą grożącą światu. Wspaniale. Goku się nie poddał. Może naprawdę stanie się silniejszy od Super Saiyanina. Goku, jak trening? Nie najlepiej. Ojciec nie zwraca na mnie uwagi. Kiedy poprosiłem go, żeby ze mną trenował, kazał mi się wynosić. Co więcej, przez ostatnie 3 dni nic nie robi, tylko patrzy w dal. Cały Vegeta. Nie wierzy, że pokona ograniczenia Super Saiyanina. Przeszkadzasz mi, Kakarot, spadaj stąd. Nie złość się, znam miejsce, w którym ukończysz całoroczny trening w jeden dzień. To komnata w Strażnicy Kami. Naprawdę? Tak. Nie musisz trenować ze mną, ale w środku jest miejsce tylko dla 2 osób. Wejdziesz razem z Trunksem. Dobrze, ale będziemy pierwsi. Zgoda. Nie ma ani Goku, ani nikogo innego. Uciekł. Rzeczywiście. Wiesz, gdzie się podziewa? Nie czuję jego energii. Mógł się ukryć u swoich przyjaciół. w Capsule Corporation w zachodnim mieście albo na wyspie Mistrza Rosiego. Co jest bliżej? Wyspa Mistrza Rosiego, 2700 km stąd. W takim razie w drogę. Znowu. Zrozumiałem, wchodźcie. W środku jest łazienka, toaleta, żywność i łóżko. Kakarot, dlaczego chcesz, żebym tam trenował? To ty jesteś moim głównym celem, pamiętasz o tym? Sam nie poradzę sobie z androidami i komórczakiem. Ty też potrzebujesz pomocy. Będziesz żałował swojej decyzji. To komnata duszy i czasu? Tak. Kto pierwszy? Vegeta i Trunks. Dobrze. Wchodźcie. Dziękuję. Powodzenia. Pracujcie ciężko. Trzymaj się. Ale tu gorąco. Powietrze jest rozrzedzone, a grawitacja znacznie większa niż na Ziemi. Co to? Dlaczego wszystko jest białe? Nie widać nic innego. Ogromna przestrzeń. To tutaj Goku wytrzymał tylko miesiąc. Idealne miejsce. Mam spędzić tu z ojcem cały rok? Myślałem, że tym razem go dorwiemy. Znowu ukrył swoją energię. W ten sposób może nas wodzić za nos w nieskończoność. Teraz jest znacznie silniejszy. W końcu postanowi połączyć się z 17 i 18. Możemy tylko wierzyć, że Goku i reszta naprawdę staną się silniejsi niż Super Saiyani. Wtedy wspólnie pokonamy androidy i komórczaka. Minął prawie cały dzień, odkąd Vegeta i Trunks weszli do komnaty duszy i czasu. Mam tego dość. Przeklęty komórczak. Goku w domu? Jeszcze ich tu brakowało. Zdaje się, że go nie ma. Jak to? Wstawajcie, mamy gości. Co się stało? Wynoście się. Goku tu nie ma. Na to wygląda. Gdzie go znajdziemy? Skąd wiedzieli o tym miejscu? Myślicie, że zdradzimy przyjaciela? Nie wiem. Jeśli nie powiecie po dobroci, zmuszę was do tego. To są te androidy? Jeszcze zobaczymy. Niedaleko stąd jest bezludna wyspa. Możemy walczyć na niej. Nigdy się nie nauczysz. Wy się nie mieszajcie. Są dla was za silni. Piccolo może wygrać? Nie, ich jest troje. Pierwsza para od Goku powinna kończyć trening, ale na razie jesteśmy zdani na Piccolo. Tym razem cię zabiję, jeśli nie powiesz, gdzie jest Goku. Nie pokonasz mnie tak łatwo. Przyznaję, że nie rozumiem. Dlaczego stajesz do walki, której nie możesz wygrać? Chcesz zyskać na czasie? A może jesteś głupi? Na co czekasz, atakuj? Będziemy walczyć jeden na jednego. Oczywiście. Pokonam cię bez trudu. Świetnie. Z nim jednym może sobie poradzę. Jeśli zniszczę jego lub osiemnastkę, Komórczak nie osiągnie formy ostatecznej. Nawet tutaj czuję jego energię. Niesamowite. Piccolo stał się niewyobrażalnie silny. To dopiero początek. Od kiedy połączył się z Kami, może jeszcze bardziej zwiększyć swoją moc. Naprawdę? Kami, zaczęło się. Piccolo walczy. Z Komórczakiem? Nie czuję energii przeciwnika, to pewnie jeden z androidów. Piccolo może zginąć. Stój! Tam mu się nie przydasz. Jesteś zbyt słaby. Będziesz tylko zawadzał. Wkrótce Vegeta i Trunks ukończą trening i wyjdą z komnaty. Poza tym Piccolo stał się niewyobrażalnie silny. To prawda. Kami i Piccolo umieją walczyć. Dlaczego nie wychodzisz? Czy poziom Super Saiyanina to szczyt naszych możliwości? O co tutaj chodzi? To nie jest Piccolo. Co? Zaskoczyłeś mnie. Nie uciekniesz. broń! Teraz się doigrałeś. Super Piccolo stanął do walki z androidem. Czy uda mu się zwyciężyć? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Piccolo, jesteś niesamowity. Gohan, czujesz moją energię? Zobacz, jak sobie radzę z androidem. Żaden Namecjanin mnie nie pokona. W następnym odcinku numer 17 kontra Piccolo. Kami, pokażemy mu, jak się walczy.